Welkom bij Dit is de Dag. Moet Nederland de nieuwe kerncentrales bouwen? Een nieuw onderzoeksrapport is in elk geval positief over de potentie van deze energiebron in ons land. Minister Jetten, die om deze studie had gevraagd, zei in juli al het volgende over kerncentrales. We willen in Nederland het klimaat beter beschermen, minder CO2 uitstoten. En daarom moeten we op andere manieren onze elektriciteit produceren. Dat doen we al met windmolens en met zonnepanelen. Maar daar willen we ook 2 extra kerncentrales bij. Ja, dat is straks, maar eerst de NS. Want staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur is van plan in de toekomst meer concurrentie op het spoor toe te laten. Op de spoorlijn tussen Leeuwarden en Zwolle. En misschien ook op het hoofdrailnet waar nu alleen de NS nog op rijdt. Bij ons in de uitzending Wijnand Veneman, hoofddocent en onderzoeker vervoer aan de TU Delft. Sander Heijnen, onderzoeksjournalist en schrijver van het boek Er zijn nog 17 miljoen wachtende voor u over marktwerking. En Sanne van Galen van reizigersorganisatie Rover. Hartelijk welkom allemaal. Meneer Veneman, vindt u het een goede zaak, extra concurrentie op het spoor? Het ligt er heel erg aan hoe je het gaat doen. Concurrentie heeft gewerkt op regionale lijnen, heeft daar een goede rol gespeeld. Je ziet ook trouwens in de rest van Europa ook het een functie kunnen hebben. Alleen op een gegeven moment eet je heel ver in het hoofdnetwerk van Nederland. Ja. En daar is het echt spannend. Hoe ver moet je dat doen? Dan moet je even oppassen. Oké, dus in principe goed, maar je moet het niet misschien te ver doorvoeren. Mevrouw van Galen van reizigersorganisatie Rover, hoe staat u erin? Juicht u extra concurrentie toe? Op zich zijn we er heel positief over, maar met een hele grote maar ook. Namelijk, het kan heel goed gaan, het kan ook slecht gaan. En de sleutel is volgens ons strakke regie en goede keuzes maken. Ja, oké, dus eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Je denkt erover na, maar in principe zijn jullie allebei wel aardig voor. En onderzoeksjournalist Sander Heijnen, u? Nou ja, de vraag die je altijd moet stellen is: welk probleem denk je daarmee op te lossen? En volgens mij functioneert de NS op dit moment vrij goed. En de problemen die er zijn op het spoor hebben momenteel vooral te maken met personeelstekorten. Ja, en als ik dan kijk, als je dan marktwerking meer gaat toelaten en de partijen die de NS uitdagen, die hebben beduidend minder goede cao's dan de NS. Ja, dat ik me echt afvraag van welk probleem los je op door meer ruimte te geven aan die partijen ten koste van de NS. Dus ik vermoed dat het niet zoveel positief voor de reiziger gaat opleveren. Dus daarom zou ik er tegen zijn. Ja, oké. Dan ga ik meteen vragen aan mevrouw van Galen van reizigersorganisatie Rover. Welk probleem lost het op? En is die reiziger niet slechter af uiteindelijk? Nou, wat wij tot nu toe eigenlijk zien is, op elk traject waar het is aanbesteed, is dat de concurrentie het gewoon beter doet dan NS. Dat er meer treinen gaan rijden. Wat we ook vaak zien is dat die treinen vervolgens beter aansluiten op de bussen in de regio. Er kunnen bijvoorbeeld kaartjes komen die zowel op de trein als op de bus geldig zijn. Dus ja, eigenlijk zien wij best wel wat problemen die opgelost kunnen worden, vooropgesteld dat het op een goede manier wordt uitgevoerd. Ja, meneer Veneman, welk probleem lost het volgens u op? Ja, ik kijk er iets anders tegenaan. Het feit dat er een dreiging overheen heeft gelegen in Nederland dat het eventueel aanbesteed ging worden, heeft ook voor de NS geleid dat ze stinkende hun best hebben gedaan. En heeft volgens mij voor een deel juist die kwaliteit geleverd die ook die de NS nu levert. Dus volgens mij zit het iets complexer in elkaar dan simpelweg. Als je aanbesteedt, wordt het beter. Het zit volgens mij als volgt in elkaar. Als je je stinkende best moet doen om te kunnen blijven rijden en goed openbaar vervoer te leveren, dan helpt dat de reiziger. En dan kun je die dreiging boven NS hangen. Dus duidelijk maken, weet je, het is niet vanzelfsprekend dat jij hier de trein op het hoofdstel niet rijdt. Dat is heel erg belangrijk. Ja, Sander Heijnen, het is die prikkel die ervoor zorgt dat de NS nu ook beter doet. Ja, ik ken die hele verhaal, die hele prikkeltheorie. Ja. En daar valt natuurlijk wel van alles op achter dingen. Maar volgens mij moet je vooral kijken ook, en dat zei de heer Veneman in het begin ook al, van op een gegeven moment, dit is een proces dat iedere 10 jaar terugkomt. Iedere 10 jaar is de discussie over de aanbesteding van het hoofdrailnet en welke lijnen blijven wel en niet bij de NS. En op een gegeven moment, als je er iedere keer een paar lijnen afhaalt, wat natuurlijk nu steeds gebeurt, ja, op een gegeven moment blijft er vrij weinig over van de NS. Ja, en dan nogmaals, als ik gewoon kijk naar de situatie nu en naar de tekorten die er zijn op de arbeidsmarkt, waar alle vervoerders grote problemen mee hebben, ja, dan zie ik gewoon niet hoe je door nu nog meer lijnen aan te gaan besteden aan partijen die op zich ook grote moeite hebben om personeel aan zich te binden, hoe je daarmee die dienstverlening op peil houdt en beter maakt. Ja, en volgens mij moeten we het daarover hebben en niet over de over de theorie dat marktwerking wel of niet de NS stimuleert om een betere dienstverlening te geven. Want dat kan ook op andere manieren. Je kan ook, als je vindt dat de NS niet functioneert, kan de overheid natuurlijk gewoon het management van de NS vervangen. Hè? Dat is eigenlijk een veel simpelere manier dan dat via een aanbesteding te doen. Dus ja, ik zie eigenlijk deze oplossing eerder ideologisch dan praktisch. Ja, nou hoorde ik meneer Veneman zeggen, het is geen theorie. Meneer Veneman? Nee, we zien dat waar daar geen, die plekken waar het tot nu toe gebeurt, dat de kwaliteit omhoog gaat, prijzigers meer. Maar er is wel één belangrijk ding waar ik het heel erg met de heer Eijnen wel eens ben. Ja. En dat is dit, er is een grens aan dat verhaal. Maar is die grens nu bereikt of kan dat nog wel een stukje verder? Ja, dat is ingewikkeld, want dat gaat heel erg over hoe je uiteindelijk dat gaat doen. Je kan, als je gaat zeggen, weet je, we willen marktwerking op de lijnen tussen Zwolle, Groningen en Zwolle, Leeuwarden. Ja. Dan kun je dat op allerlei manieren doen. Hele domme en hele slimme manieren. En ook op een manier die de boel verziekt. Dus dat moet niet. En het is zeker zo dat als je steeds maar daarmee doorgaat, dat het uiteindelijk niet meer werkt. Dus daar is wel degelijk een grens aan. Het is dus niet zo dat marktwerking altijd werkt. Nee. Het is niet zo dat als je de overheid dat moet doen, dat het goed is, daar moet je. Dat is een instrument. En wat een ingewikkeld instrument is, en soms ook wel een beetje een lomp instrument, marktwerking, wat je met de nodige precisie moet gebruiken. Maar je lost er dus eigenlijk, want dat hoor ik Sander Heijnen ook steeds zeggen, hè, het feit dat je geen personeel kan vinden, los je hier bepaald niet mee op. Dat is zeker. Dat is een heel ander probleem. Maar dat is, denk ik, dat als je door dat moet je anders doen. Dat op heel veel. Ja, maar dat is natuurlijk wel het grote probleem van dit moment. Hè? En we zien dat het personeel van de NS, die hebben hard gestaakt om er geld bij te krijgen om uit mijn hoofd 1400 vacatures die er zijn gevuld te krijgen. En hun inschatting is dat ze die mensen alleen maar krijgen als ze beter betaald wordt. Ja, en dan, dat is enerzijds een heel ander probleem, maar dat is natuurlijk wel het grote probleem van dit moment. En als we kijken naar de vergrijzing, blijft dat probleem er ook. Dus daar zul je wel over moeten nadenken. Als je denkt van het spoor wordt beter als we nu andere partijen dit laten bereiden. Ja, als je hier niet over nadenkt, dan kan je op je vingers uittellen wat er gaat gebeuren. Ja, even naar meneer Veneman, dan ga ik naar Sanne van Galen. Ik heb sterk de indruk dat we dat in Nederland met cao's oplossen. En dus dat gaat over een goede cao voor mensen in het openbaar vervoer. Ja, daar ben ik voor. En dat er een ander ding is, namelijk hoe wil je als overheid aansturen welk openbaar vervoer er in Nederland wordt aangeboden. En dat is wat mij betreft een ander speelveld. En waar je nog steeds kan nadenken over hoe zet ik marktwerking daar op een intelligente manier in om uiteindelijk voor de reiziger een beter aanbod te krijgen. Ja, ik wil even naar Sanne van Galen eerst. Want het gaat specifiek om het spoor tussen Zwolle en Leeuwarden. Waarom? Waarom dat stuk? Weet u dat, mevrouw van Galen? Is daar veel winst te behalen? Mevrouw van Galen dacht, ja, als ik gewoon niet meer te horen ben, dan ga ik gewoon weg. Ga ik gewoon wat anders doen, snap ik helemaal. Ze komt vast wel weer terug. Dan ga ik het toch even aan meneer Veneman vragen. Waarom meer concurrentie op het spoor tussen Zwolle en Leeuwarden? Wat we gezien hebben is dat in relatief overzichtelijke situaties, dus bijvoorbeeld ook de trein tussen Groningen en Leeuwarden, dat daar lukt om dat instrument van marktwerking, aanbesteding door regionale overheden die betrokken zijn bij die lijn, daar echt wat van vinden, dat daar het werkende krijgen. De verwachting dat het werkende krijgen van zo'n marktwerkingsinstrument op het netwerk ergens tussen Amsterdam en Utrecht en Rotterdam en Den Haag is niet zo groot. Dus dan is het logisch dat je ergens gaat kijken waar het netwerk overzichtelijk is, waar de lijn een mooie regionale functie kan hebben, zoals bijvoorbeeld tussen Groningen en Leeuwarden. Sorry, tussen Groningen, tussen Leeuwarden en Zwolle, excuus. Ja. Dat je daar gaat denken, nou, daar zouden we nog wel eens een stapje extra kunnen zetten. Dus dat is in die zin een hele logische. En zo kun je verder naar ook andere lijnen in de periferie van het Nederlandse netwerk kijken. Ja. Misschien kunnen we het daar nog gebruiken. Ja, mevrouw van Galen, u bent er gelukkig wel, of nog steeds. Ja. We hadden het net even over de vraag waarom nou juist in die regio Zwolle en Leeuwarden veel winst te behalen zou zijn. Waarom het hier nou specifiek op toegepast zou worden. Wat horen jullie als reisorganisatie terug over dat stuk, zeg maar, die route? Nou, wij horen van mensen dat er zo behoefte is aan meer verbindingen in Friesland. We horen dat er behoefte is aan betere afstemmingen van tarieven, van tickets met bussen en treinen. We horen dat er behoefte is aan betere aansluitingen op de bus. Dus ja, wij denken dat daar best wel een winst te behalen valt. Wel vooropgesteld dat wij het niet mee eens zijn dat je niet met een bottenpijl in het hoofdsnelnet moet gaan hakken. Want dan krijg je de situatie dat mensen om de haafklap moeten overstappen, moeten in- en uitchecken. Maar juist de randen van Nederland, daar valt gewoon best wel winst te halen door het aan te besteden. Dat hebben we ook in het verleden wel gezien. En ja, personeelstekort is een probleem, maar dat is ook een probleem van deze tijd. En we moeten natuurlijk ook wel echt verder vooruitkijken hiermee. Dus wij zijn er niet bij voorbaat op tegen, hoor. Nee. Maar ik begrijp dus dat de streekvervoerders het eigenlijk toch best wel heel goed doen. En wat ik me inderdaad niet had gerealiseerd is dat het ook komt omdat provincies zich daar dus tegenaan bemoeien in plaats van de nationale overheid, Sander Heijnen. Daar kan toch wel een hele goede stimulans van uitgaan. Nou ja, in theorie kan dat ook. Alleen het punt is, volgens mij om treinen en bussen op elkaar af te stemmen hoef je niet per se, want daar hebben we het nog niet over gehad, een buitenlands staatsbedrijf of een dochter daarvan te laten rijden op het Nederlandse spoor. Je kan natuurlijk ook gewoon om de tafel gaan zitten en kijken hoe kunnen we dat beter op elkaar afstemmen. Wat zijn de eisen die we dan aan de NS stellen? Dus, buitenlands staatsbedrijf? Zie ik dat niet. De private partijen die aanwezig zijn, zijn het over het algemeen dochterondernemingen van publieke bedrijven uit het buitenland. Hè. Dus, en dat vindt u een probleem? Het idee dat de marktwerking op het spoor is, dat is natuurlijk ook niet zo. Hè. Er gaat marktwerking om het spoor. Hè. Dus je kan om de zoveel tijd kan je een concessie krijgen dat je de monopolist op een lijn wordt. Mm. Hè, dus als consument, als reiziger heb je op zich niks te kiezen. En ik denk, en zeker ook, ik heb veel aanbestedingen bestudeerd. En als je ziet hoeveel gedoe die aanbestedingen zelf opleveren. Ja, ik vraag me gewoon echt af of dat nou de kortste route is om een beter spooraanbod te krijgen. En ik ben daar niet van overtuigd geraakt. Na alles wat ik tot nu toe heb gezien. En ik denk toch dat je die vraag moet stellen. En de indruk die ik heel sterk heb. En overigens, er wordt nu gesproken over het streekvervoer. Maar volgens mij is de FNV hele harde acties aan het voorbereiden om te gaan staken in het streekvervoer, omdat daar gewoon hele grote problemen ook weer zijn. Ik zie gewoon niet hoe. Ik krijg de vraag, welk probleem lossen we ermee op? Ja. Dat krijg ik gewoon niet overtuigend beantwoord. En ik denk, zolang de staatssecretaris die vraag niet kan beantwoorden, dat het een risico is om weer meer marktwerking toe te laten. We zien dat nu in de energiesector. Dan vragen we ons toch wel af, waarom hebben we zoveel grip uit handen gegeven over zo'n strategische sector in Nederland? En ja, ik vind het dan toch vreemd als je op het spoor gewoon doorgaat alsof er niks aan de hand is. Even naar meneer Veeneman. Het zijn dus inderdaad buitenlandse bedrijven dan dus die je toelaat. Ik hoor Sander Heijnen nog steeds niet overtuigd zijn van de functie. En inderdaad, de energiemarkt, ja, daar zien we hoe het mis kon gaan. Of is dat toch een heel ander verhaal? Ja, dat is echt een heel ander verhaal. In deze zin dat de marktwerking in het openbaar vervoer heeft geleid tot meer grip door de overheid. Er was een situatie voor marktwerking in het openbaar vervoer dat vervoerbedrijven maar wat deden en dat de nationale overheid daar zich niet zo in interesseerde. Dit was voor het jaar 2000. En dat is veranderd door decentralisatie, heel erg belangrijk. Decentrale overheden die zich in één keer konden ontfermen over dat openbaar vervoer. En marktwerking, die namelijk die decentrale overheden konden concurrentie gebruiken om die vervoerders te laten doen wat zij in de regio wilden. Dus het hele idee dat marktwerking leidt tot meer macht voor private partijen of dochters staatsbedrijven elders. Dat is niet de essentie van de marktwerking in het openbaar vervoer. De essentie is dat overheden, regionale overheden, meer controle hebben gekregen over het openbaar vervoer door de marktwerking. Ja. Ik ga even naar wat luisteraars. Want Rolf-Jan Zweep die betwijfelt of commerciële partijen groen treinverkeer gaan regelen. Sanne van Galen. Bent u er nog? Ja, zeker. Ja. Wat denkt u? Of komt die vraag ook wel eens bij jullie terecht? Ja, weet je, het punt is, commerciële vervoerders die doen in feite gewoon wat wordt opgedragen door de provincie. Als je gaat aanbesteden, dan wordt dat gewoon van tevoren vastgelegd. Ja. En eigenlijk hebben daar veel meer grip op dan op de NS. Want bij de NS zien we nu namelijk dat zij enorm veel vrijheid krijgen in het bepalen van tarieven. Mm. En dat zij dus eigenlijk de tarieven veel meer kunnen verhogen dan de commerciële vervoerders die in feite het contract van de provincie naleveren. Dus daar is ook wel verschil tussen aanbesteden en geen grip hebben. Je kan namelijk wel aanbesteden en wel grip houden. Dat moet natuurlijk wel gebeuren. gebeuren. Alleen... Ja, maar dan kan dus eigenlijk de provincie ook zeggen... wij willen dat, dat treinverkeer groener. En dan moeten ze dat gewoon gaan bieden, zegt u eigenlijk. Ja, en vooropgesteld dat NS dus zelf ook kan bieden op zo'n aanbesteding. Dus wij kunnen net zo goed dat ook gaan rijden als zij daarin meegaan. Ja. Ja, nog een vraag, Gerbert. Ja, Sander Heijnen zei natuurlijk, de NS doet het toch wel goed. Nou, dan krijg je natuurlijk wel een reactie. De NS levert goede kwaliteit. Ik ben sinds 6 weken 3 dagen per week op pad met de trein. Het is nog niet 1 dag goed gegaan. Ja, Sander. Nou ja, ik zit ook veel in de trein. En het is momenteel ook een behoorlijke puinhoop op het spoor. Dus ik ben de eerste om dat toe te geven. Maar nogmaals, ja, dat heeft vooral te maken met de personeelstekorten. En ook met hoe we tijdens de coronatijd, voor de coronasteun, de eisen die gesteld zijn aan de spoorwegen. En dat geldt dus ook voor die marktwerking. Als de regionale overheden strengere eisen stellen. Kijk, er is geen reden waarom de staatssecretaris niet strengere eisen kan stellen aan de NS. Hè? Ik ben niet per se een fanboy van de Nederlandse spoorwegen... maar de grote aandeelhouder van de spoorwegen, de overheid... kan natuurlijk ook scherpere eisen stellen. Dus ik zie... Ja, ik snap gewoon niet waarom je dat dan niet doet... als dat een probleem heet te zijn. Ja, nou, dat ben ik wel even nog benieuwd naar, meneer Venema. Het lijkt wel alsof die provincies dat beter voor elkaar krijgen dan dus, misschien... Om die eisen te stellen aan die andere vervoersbedrijven... dan dat de nationale overheid dat voor elkaar krijgt bij de NS. Hoe kan dat? Omdat die regionale overheid geïnteresseerd is in de aansluiting tussen bus en trein in Heerenveen. En in Den Haag is niemand erin geïnteresseerd. En dus op het moment dat je dat gedecentraliseerd hebt... Is er een gesprek tussen die regionale overheid en die vervoerder daar... om dat goed te regelen. En als het een tijdje niet goed gaat, dan springen ze daarin... en gaan ze daar weer over spreken en zorgen dat het beter wordt. Ja. Dat is het verschil. Ja. In Den Haag gaat men daar algemene regels voor stellen hoog over. Nee, dit is tender loving care op regionaal niveau... die tussen die vervoerder en die overheid op regionaal niveau heerst... om dat een goed product te maken. Ja, we gaan het zien hoe het aflopen... Er is zeker wel interesse, in ieder geval vandaag in Den Haag. Want er wordt dus vanavond gesproken over dit onderwerp in de Tweede Kamer. En dan zullen wij zien wat er uitkomt. Het gaat trouwens pas spelen na 2025. Dus we hebben nog de tijd om eraan te wennen. Bedankt voor dit gesprek, Sander Heijnen van de Correspondent. Wijnand Veneman van de TU Delft. En Sanne van Galen van reizigersorganisatie Rover. Dit is de dag met Margje Fixen. Kerncentrales dan, die kunnen een significante rol hebben in het Nederlandse energiesysteem en bijdragen aan het minder afhankelijk zijn van andere landen voor het importeren van energie. Dat blijkt uit een adviesrapport van bureau Witteveen en Bos, waar minister Jette van Klimaat en Energie om had gevraagd. Ja, vraagstuk hoe nu verder? Dat rapport dat ligt er. Maar wat is dan de toekomst voor kernenergie in ons land? Daar ga ik over praten met CDA Tweede Kamerlid Henry Bontebal en met Peter de Jong, programmaleider energieproductie bij Milieuorganisatie Natuur en Milieu. Een hartelijk goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer Bontebal, eerst even toch even die actualiteit. Want we werden natuurlijk vandaag opgeschrikt. Zware explosies zijn er gemeten in de buurt. In de buurt van Zweden. Lekkages aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Zweden en Denemarken hebben het dan over. Hoe zorgelijk is dat? Ik vind dat heel zorgelijk. We weten natuurlijk niet precies wat er nu gebeurd is. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Het lijkt op sabotage. De vraag is dan wie heeft dat gedaan. Maar het laat wel zien dat onze Europese energievoorziening heel erg kwetsbaar is. En daar moeten we echt iets aan doen. Ik maak me daar erg grote zorgen over. Wat er ook nog meer zou kunnen gebeuren. Want we hebben ook windparken op zee. We zijn heel erg afhankelijk van die gaspijpleiding vanuit Noorwegen naar Nederland en naar Europa. Dus het is echt heel kwetsbaar op dit moment. En dan zegt u sabotage door wie? Rusland? Ja, ik vind het niet dat aan mij om te speculeren. Maar ik denk dat heel veel mensen als eerste zullen denken aan Rusland. Maar dat moet onderzoek uitwijzen waar het vandaan komt. Nou, dan gaan we naar het rapport over kernenergie. U bent al langere tijd voorstander van het inzetten op kernenergie. Bent u blij met het rapport? Ja, op zich wel. Het voegt weer een stukje toe aan de puzzel die we proberen te maken. Je moet er altijd wel erg uitkijken met dit soort rapporten. Omdat uiteindelijk is de devil zit altijd in de details. Dus je krijgt heel snel discussies over welke aannames zitten eronder. Maar wat het goede aan het rapport vind ik, is het bevestigt iets wat we al wisten. Namelijk dat kernenergie onderdeel van de energiemix kan zijn zonder dat het tot hoge extra kosten leidt. Dus het leidt niet tot extra kosten. Maar het belangrijkste vind ik eigenlijk dat het rapport aandacht vraagt voor twee andere aspecten die zelden in deze discussie worden meegenomen. Eén is ruimte. Dus een energievoorziening met meer kernenergie, dat kost minder ruimte. In Nederland. Ja, want je kan kleinere kerncentrales bouwen. Is het ja, idee. En dat moet. Anders moet je natuurlijk op een andere manier al je elektriciteit produceren, CO2-neutraal. Dus daar heb je dan andere bronnen voor nodig die meer energie of meer ruimte innemen. En het tweede aspect is natuurlijk eigenlijk gewoon geopolitiek. En dat is juist nu zo cruciaal op dit moment. Wat bedoelt u dan? Nou ja, de mate van. Er zijn eigenlijk twee dingen. Dus de importafhankelijkheid van energie wordt benoemd. Ja. Dat vind ik een hele goede. Ja. Maar ook de hele grondstoffendiscussie. Dus op het moment dat we alleen maar inzetten op bepaalde hernieuwbare energietechnologieën, dan worden we ook op die manier weer kwetsbaar voor allerlei grondstoffen uit landen als China. Dus mijn inzet is steeds geweest: zet nou in op alle technologieën die bijdragen aan het CO2-vrij worden van het energiesysteem. En we hebben niet de luxe om er eentje uit te gooien. Nee, dus dit hoort daar dan helemaal bij. Peter de Jong, het rapport bevestigt dus eigenlijk waar meneer Bontebal al langer voor pleit, namelijk kernenergie is een belangrijke voor ons energiesysteem. Het is ook haalbaar. Trok u ook deze conclusie toen u het rapport las? Nee. We zien dat toch echt wel anders. En ook als je die conclusie leest, dan kun je ook niet anders dan ook een ander beeld krijgen. Want wat leest u dan? Het zegt, het heeft een significante rol in het Nederlands energiesysteem, mits bouwtijd en budget niet overschreden worden. Ja. En nou ja, in de wereld van kerncentrales is dat een beetje zoiets als zeggen, we gaan een elfstedentocht organiseren deze winter. Ja, mits het even stevig gaat vriezen. Ja, dat gebeurt dus nooit. Dat is een hele grote onzekerheid. Gemiddeld genomen, al die kerncentrales lopen uit. Hinkley Point C bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk in 2010 begonnen. Nu naar verwachting in 2027 operationeel, na veel uitstellen. Ja. Maar is dat, kijk, dat kan dan zo zijn, maar nog even, als dat gebeurt, hè, dus je overschrijdt tijd en kosten. Ja, dat is heel erg balen, maar dan heb je wel een kerncentrale, zou je kunnen zeggen. Dat zou je inderdaad kunnen zeggen, maar dat komt te laat. Te laat voor de klimaatuitdaging die wij nu hebben. Dus natuur en milieu zegt, laat ons nu inzetten op de oplossingen die we nu, waar we nu mee kunnen beginnen. Dus dat is zon, wind, waterstof en batterijopslag. Ja, en dan zegt u die kernenergie helemaal buiten beschouwing laten? Gewoon niet doen, niet aan beginnen? Ja, er is nu 5 miljard gereserveerd voor deze kerncentrales. En dat is 5 miljard voor oplossingen waar we niet nu mee kunnen beginnen. Ik zeg, maak die 5 miljard beschikbaar ook voor oplossingen die hetzelfde leveren. Namelijk elektriciteit wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. En may the best win. Ja, meneer Bontebal, ja, het is wel heel lastig als die bouwtijd niet gehaald wordt. Als het niet binnen het budget gehaald wordt, dan heb je dus in theorie een heel mooi verhaal rondom kernenergie. Maar het is niet haalbaar en je kan dus beter op andere vormen van energie inzetten. Vindt u dat realistisch? Nee, omdat er wordt hier weer een schijntegenstelling gemaakt. En daar hebben we heel veel last van in deze discussie over kernenergie. Ik zeg steeds, kernenergie en duurzame energie zijn elkaars bondgenoten in de strijd tegen fossiele brandstoffen. Dus we moeten op allebei inzetten. En we hebben veel te vaak juist te korte termijn gedacht. Dus in 2030 hebben we die kerncentrales nog niet staan. Maar de energietransitie houdt niet op. Daarna gaat die verder. Dus we hebben inderdaad daarna ook kerncentrales nodig. En het is niet een tegenstelling tussen kernenergie en duurzame energie. Ik denk dat het juist het meest realistisch is om ze beide in te zetten. En over die bouwtijden, juist in dat rapport staat, wij achten een bouwtijd van 11 jaar realistisch. En het klopt dat een aantal centrales, de nieuwere, dat die overschrijdingen van bouwtijd hebben. Ja. Maar dat heeft ermee te maken dat het nieuwe types zijn. En op een gegeven moment worden ze seriematiger gebouwd. En dan zullen ook de kosten dalen. En kijk, je kunt zeggen, ja, deze tegenslag boeken we meteen in en dus schrijven we het af. Ik zou dat ontzettend onverstandig beleid vinden. Er kunnen juist ook op andere fronten kunnen er ook tegenslagen zijn. En juist daarom moet je inzetten op die mix. En het verbaast me zo dat milieu-NGO's steeds tegen kernenergie pleiten. Het klimaatbeleid, klimaatverandering is zo urgent dat wij absoluut niet de luxe hebben om nu een spelletje te spelen over kernenergie. Nou, Peter de Jong, genoeg om op te reageren. Wat pakt zeker, u eruit? Ja, de heer Bontebal en wij delen dezelfde ambitie, namelijk zo snel mogelijk het Nederlandse energiesysteem verduurzamen. En het simpele feit is dat dat gaat niet lukken met kerncentrales. Dit duurt veel langer dan die 11 jaar die in het rapport staat. Dat gaat uit van 5 jaar voorbereidingstijd. Ja, maar je moet en-en doen, hè? Ja, meneer Bontebal zegt, het is niet het een of het ander, het is en-en. En op de lange termijn heb je gewone kernenergie nodig. Dan zou ik toch aan de heer Bontebal willen vragen waarom een andere techniek, bijvoorbeeld gascentrales op waterstof, niet die rol kan spelen die kerncentrales dan op de lange termijn spelen. Daar kunnen we nu al mee beginnen en kunnen we ook op lange termijn inzetten. Ja, meneer Bontebal, concrete vraag. Dat is heel simpel. Waterstof komt niet uit de lucht vallen of uit de bodem. Moet je produceren met elektriciteit. Waterstof is een energiedrager, is geen energiebron. Dus hier wordt een denkfout gemaakt. Ja, dus juist ook omdat we... Kijk, als je kijkt naar de voorspellingen van hoeveel elektriciteit we in de toekomst nodig gaan hebben. Hè, dus ik verwacht dat dat meer is dan wat er in het rapport staat. Ja, ik snap de vraag en die wil ik eigenlijk meteen even terugspelen naar meneer de Jong. Dat klinkt namelijk mooi, dat waterstof. Maar daar heb je dus weer elektriciteit voor nodig. Zeker. Dan ben je weer eigenlijk terug bij af. Zeker, dat kunnen we deels in Nederland produceren op momenten dat het veel waait en er veel zon schijnt en de elektriciteitsvraag is niet zo hoog. Ja, maar als dat dus niet gebeurt. En daarnaast zijn er veel landen in de wereld die veel beter gepositioneerd zijn qua hoeveelheden duurzame energie waar ze over kunnen beschikken. Nederland is een ontzettend dichtbevolkt land met een hoge energievraag. Moet je het ergens anders vandaan gaan halen? Er zijn andere landen inderdaad waar veel meer zon is. En waar je inderdaad waterstof kan produceren en vervolgens naar Nederland kan exporteren. Een soort zonnepanelen in de Sahara en dan op zo die manier. Zo zou je dat kunnen zien inderdaad, ja. Oké, okay, ja, want dat is dan is dat de oplossing, meneer Bontebal. Ja, was maar zo simpel. We zitten nu juist in een energiecrisis die ons met de neus op de feiten drukt dat een te grote importafhankelijkheid niet verstandig is. Dus ik ga ervan uit dat we heel veel elektriciteit nodig hebben, ook om waterstof te produceren. We zullen waterstof ook moeten gaan importeren. Daar ontkomen we denk ik ook niet aan. Maar Nederland binnen Europa zal moeten nadenken over hoe we voor een deel echt zelf in onze eigen elektriciteit voorzien. En als ik alle prognoses zie en de snelheid die we moeten maken met de aanpak van het klimaatprobleem. Ik vind het echt een luxe discussie om kernenergie uit te sluiten. En ik hoop echt dat de milieubeweging daar ook een keer een draai in maakt en gewoon aan de kant gaat staan van alle partijen die klimaatverandering zo snel mogelijk willen aanpakken. Ja, maar Peter de Jong, u zal niet voor niets toch heel erg ageren tegen die kerncentrales. Wat is nou eigenlijk uw kernprobleem daarmee? Nou kijk, Natuurmilieu wil zich eigenlijk vooral richten op wat zijn de oplossingen. Die kerncentrales zou een oplossing kunnen zijn. Wat voor probleem ziet u daar dan? Maar puur principieel is kernenergie ook niet duurzaam. Want als we kijken naar de definitie van duurzaamheid, is dat we de toekomstige generaties niet gaan opzadelen met onze problemen. En concreet heb ik het dan natuurlijk over het afvalprobleem, wat nog steeds kleeft aan kernenergie. En wij zien dus kernenergie niet als onderdeel van een duurzame energiemix. Nee. Ja, dus meneer Bontebal, je zadelt de generaties hierna toch wel op met dat kernafval. Zou je niet achteraf toch heel veel spijt krijgen en zeggen, oh, waarom hebben we dat nou gekozen? Nee, ik denk dat de generaties na ons zullen het ons verwijten als we niet op tijd waren in het CO2 reduceren. Wat moet je met dat kernafval? Ja, maar het wordt op dit moment hartstikke fatsoenlijk opgeslagen in Zeeland. Dat gaat prima. Er wordt nagedacht over eindberging. In andere landen, in Finland, zijn ze daar ook al mee bezig. Het afvalprobleem is er, dat ontken ik niet. Maar het is een beperkt probleem als je het vergelijkt met een probleem als klimaatverandering. En laten we ook eerlijk zijn. Achter al die andere hernieuwbare energietechnologieën, waar ik fan van ben, want ik ben groot voorstander van meer wind op zee, van zonne-energie enzovoorts. Ik ben er ook in de Kamer heel druk mee bezig om dat allemaal te versnellen. Maar we moeten niet naïef zijn. Ook daar zit een hele grondstoffenketen achter. Ook daar heb je materialenimpact en milieu-impact. Dus het is geen zwart-wit. Nogmaals, we hebben al die technologieën nodig in de strijd tegen klimaatverandering. Ja. Het is een luxe om er eentje uit te kunnen sluiten. Of bent u dan toch wel benauwd, meneer de Jong, dat als we kernenergie gaan invoeren, dat we denken, nou zijn we er. En dan dat we dan de rest maar laten zitten. Nou, wat je nu vaak ziet is dat het maatschappelijk draagvlak voor kernenergie vaak gebaseerd is op, dan kunnen we minder wind en zon doen. Maar dat laat het rapport ook zien, dat zo eenvoudig is het niet. Als wij in Nederland meer kerncentrales gaan neerzetten, dan gaan we vooral produceren voor Duitsland en België. En zie je dat daar minder wind en zon gerealiseerd gaat worden. Dus het is ook niet zo dat je dat een voor het ander kan uitwisselen. Nee. En je zou het ook zeker niet moeten gaan doen. Dat ga ik nog even heel snel voorleggen aan meneer Bontebal, zo voor het eind. Ik snap die angst wel een beetje. Dat de nieuwe oplossing wordt. Maar u wilt alles, hè? Nou, we moeten ons niet door angsten laten leiden. Gewoon door rationele argumenten. En wat het rapport zegt over de export, dat het maar heel beperkt is. Hè. Dus die export moeten we niet overdrijven. Er zijn mensen die kernenergie aangrijpen om inderdaad op die andere fronten minder te doen. Ja. Maar dat kan je mij in dit kabinet niet verwijten. Want nee, u wilt het allemaal. Realistisch gezien, het is nodig. Ja. Simpel. En nog even heel kort, vindt u dat de overheid tot nu toe te afwachtend is? Ja of nee? Ik vind dat de overheid meer vaart mag maken met een echte programmatische aanpak. Want dan kunnen ze echt binnen die 11 jaar gaan bouwen. Oké, daar was ik nog even benieuwd naar. Ik dank u beiden voor deze discussie. CDA Tweede Kamerlid Henry Bontebal en Peter de Jong van Natuur en Milieu. Dit was Dit is de Dag. En zometeen is daar Kunststof met Jelly Brouwer. En zij interviewt niemand minder dan de Brits-Nederlandse fotograaf Jimmy Nelson. Die maakte nu een fotoboek over Nederlandse klederdrachten. En dan om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot dan! NPO Radio 1.